सरल हो जाना बहुत बढ़िया साधन है। भगवान की कृपा पर अपना विश्वास करके उसके शरण हो जाए। हमारा काम सब कृपा से होगा, ऐसे होने पर हो जाए ये बहुत अच्छा साधन है, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशोभ हो जाए, निशंक हो जाए, भय चिंता शोक भगवान कुछ न रहे, केवल भगवान के चरणों के शरण हो गए, आप से आप काम ठीक हो तो सब काम ठीक हो जाएगा। सुख आवे, दुख आवे, अनुकूल आवे, प्रतिकूल आवे, उसको कुछ विचार नहीं करा, अपना विचार नहीं। भगवान की कृपा रे प्रेम कृपा भरोसे भरी निश्चिंत है तो सब ठीक होता है एकदम। अपना क्रिया होता नहीं है, मनुष्य आता है सुख आ जाता है लोग तो सदा ही ये सुखी रहे, ऐसे ऐसे हाथ की बात नहीं है, सदा ही अनुकूलता रहे ये बात नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों आना ये संसार का स्वरूप है, अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, कभी ज्यादा तेजी आती है, कभी कम आती है, कभी आती रहती है, इनका परवाह नहीं करे, अपना एक भगवान की कृपा का परवाह रखे, और सब तरह के फायदे ही फायदा होता है, अनुभूतों में फायदा है, प्रतिकूलता में फायदा है, भगवान की कृपा होती है, वो कृपा स्वतः स्वाभाविक जीव का कल्याण करती है, स्वाभाविक ही। अच्छे पुरुष होते हैं, उनका स्वभाव अच्छा होता है तो उनके द्वारा किसी का अहित नहीं होता, तो भगवान के द्वारा हित कैसे होगा। अच्छा पढ़ने की आखिरी हद है भगवान, भगवान अच्छे पढ़ने में कितने हैं आखिरी हद है, इस बात से उसकी कृपा से सब ठीक होगा। विश्वास जाके कृपा का नाम जता रहे, कीर्तन करता रहे, भगवान के अनुकूल चले, अपनी दृष्टि से भगवान के प्रतिकूल न हो, आप से आप ठीक हो तो आप अपना कोई विचार न करके भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहे तो उसका सदा ही ठीक होता है, स्वाभाविक अच्छा होता है, अपनी मर्जी से भगवान की मर्जी से जो कुछ होता है सब ठीक होता है। मनुष्य अपना राग द्वेष करके ही गड़बड़ी करता है, अपना राग द्वेष न करे, ये ठीक है ये भी ठीक है, अपने गलत नहीं करे, भगवान की कृपा पर निर्भर रहे, उसे बेठी हो तो ठीक समझ, ठीक हो तो ठीक समझे, वास्तव में बेठी होता नहीं है, अपनी समझ होती है, अपने विचार से बेठी दिखता है, ऐसा वास्तव में ठीक ही होता है, वो जो होता है वो भगवान की कृपा से होता है, यद्यपि है तो अपने कर्मों का फल, पर अपने कर्मों का फल होने पर भी भगवान पर निर्भर रहता है, उसे ठीक होता है, वो बेठीक नहीं होता, क्योंकि उनका स्वभाव भगवान की कृपा पर विश्वास करने का है, भगवान की कृपा पर विश्वास है, तो हमारे किए हुए कर्मों का फल है, परंतु विश्वास भगवान की कृपा पर है, इस वजह से भगवान की कृपा से प्रतिकूल होता है तो अपने पापों का नाश होता है, अनुकूल होता है तो पुण्य का नाश होता है, अपना कोई परवाह ही ना करे पाप के पुण्य की, सुख है दुख है और पापों और पुण्य की अपनी परवाह ना कर भगवान पर रखे, निर्भर रहे भगवान पर, तो पापों का फल होता है वो भी दुख दे करके और मनुष्य को शुद्ध बना देता है, निर्मल बना देता है, कृपा का ही फल है। नहीं तो अपने किए हुए कर्मों का फल अपने पर प्रतिकूल आता है और शुभ कर्मों का फल अच्छा आता है, पर अपने पर नहीं रो और भगवान पर निर्भर हो गए तो उस नतीजा तो अपने किए शुभ कर्मों का फल अशुभ कर्मों का फल दोनों ही कल्याण करे हो जाता है, हो जाते हैं, अहित नहीं होता। अपना किया हुआ कर्म है, कर्म जो विपरीत है शास्त्र निषिद्ध है, उनका फल आता है वो दंड के रूप आता है और वो कृपा पर भरोसा रखता है तो कृपा भरोसा उसमें भी ठीक होता है। जैसे माँ का बालक पर स्नेह होता है तो लालन तारुण नाकारुण्यम यथार्थक है, बालक के ऊपर माँ की कृपा होती है, कभी कभी गुस्सा भी करती है माँ और बालक का कसूर देख कर है तो गुस्से में भी अकृपा नहीं होती, उसमें भी कृपा रहती है। उसने परीक्षा करना हो तो देख लेना, जब माँ अपने बाल को मारती हो एक दो चटा आप भी लगा देना तो लड़ेगी आपसे, माता क्यों है तो तेरी सहायता कर दू, तुम भी तो मार रही है बच्चे को, तो उस मारे में भी प्यार होता है। माँ मारती है, मैं मारने नहीं देती, दूसरे को मारने नहीं देती, तो कृपा की होती बाप, मैं उसमें कृपा भरी रहती है। बच्चा अनजान होते हुए उसको समझता है, इस वास्ते भागता है, भागकर खड़ा रहता है तो माँ के सामने खड़ा रहता है, माँ भागती है तो भाग जाता है, गाड़ी सामने रहता है। उस वक्त में मैं आप कह दो मिश्री दो और कह दो मेरे तुम साथ मेरे साथ में छोड़ दे, इस माँ को छोड़ता नहीं, छोड़ना चाहता नहीं, इस तरह से भगवान की कृपा होती है। तो भगवान की कृपा पर निर्भर रहने वाले को बड़ा आनंद होता है, प्रतिकूलता में भी सुख होता है और अनुकूलता में भी सुख होता है, तो उनको हित करने वाली बातें होती है क्योंकि तो भगवान की कृपा पूर्व होती है बात है। हमारे कर्मों का फल अनिष्ट होने से दुखदायी परिस्थिति आती है, पर दुखदायी परिस्थिति भी हमारा अहित करने वाली नहीं होती, हित करने वाली होती है। भरोसा कृपा भगवान की कृपा पर है ना, भगवान की कृपा पर भरोसा होने से प्रतिकूलता भी आनंद देने वाली होती है। तो लालने ताड़ने मातु नाकार यथार्थ तद्देव महेश से नियंत्रण गुण और दो का नियंत्रण करने के लिए, गुण का नियंत्रण कृपा होती है, अनुकूलता दोष के नियंत्रण करने के लिए थोड़ी कृपा होती है और कृपा प्रतिकूलता होती है, प्रतिकूलता भी हित करने वाली होती है। जैसे सदवैद्य होता है, हमारे हितेशी होता है, पीयूष पानी है, अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो दवाई जो देता है वो हमारे हित के लिए देता है। दवाई में ऐसी बात है कड़वी ही होती है, मीठी दवाई कम होती है, यथोषम स्वाद वेतन से दुर्लभम, दो दवाई हमारा हित करने वाली हो और स्वादु भी हो ऐसी दुर्लभ होती है दवाई, कड़वी होती प्यार की ये बात ऐसी होती है, मगर कड़वी दवाई में भी हमारा फायदा है, नुकसान नहीं होता, हमारे हित होता है। जेब में कड़वी लगती हो कड़वी लगे कड़वी दो, मैं कड़वी दवाई से भी होता है तो और मीठी दवाई से भी होता है तो, क्योंकि और के वैद्य का भाव है रोगी का हित करने का। उनका हित करने का भाव होने से ठीक होता है। रोग कभी भूल भी हो सकती है, भगवान की भूल नहीं होती। भगवान की यह विशेषता है, भगवान की भूल नहीं होती। मनुष्य मनुष्य भूल हो जाती है, भगवान की भूल नहीं होती। तो भगवान की कृपा पर निर्भर रहने वाले के लिए सदा रहता है। प्रतिकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी भक्त लोग प्रसन्न रहते हैं कि भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा पर विश्वास न होने से घबराते हैं। भगवान की कृपा पर विश्वास हो तो घबराहट नहीं होती, प्रतिकूलताओं में घबराहट नहीं होती। भगवान की कृपा है, हम क्यों घबरावे, हम विचार क्यों करें। हमारा विचार होता है वो सीमित होता है, हमारी बुद्धि वो सीमित है। भगवान की कृपा असीम है, उस असीम कृपा में जो लाभ है हमारे समाज से समीप सीमित कृपा पर वो लाभ नहीं है। हम उतना समझते नहीं है, हम तो अनुकूलता को अति समझते हैं, प्रतिकूलता को पूरी समझते हैं। तो सीमित बुद्धि है हमारी, भगवान की असीम कृपा होती है, उसमें दुख में भी विशेष लाभ होता है। दुख में विशेष लाभ होता है सुख की अपेक्षा, सुख उसमें भी ठीक है, पर दुख में सर्वदा भगवान की कृपा होती है। कारण क्या है उसका, सुख में हमारी सम्मति भी रहती है, दुख में हमारी सम्मति नहीं रहती, केवल कृपा रहती है। और केवल कृपा रहती है बहुत कल्याण करने वाली होती है, उसमें हमारी सम्मति रहती ही नहीं। किसी भी प्राणी के दुख भोगने की मन में नहीं रहती, इस वजह दुख में हम अपनी सम्मति थोड़ी रहती है। नहीं रहने पर भी भगवान की कृपा है, इस बात फायदा होता है, हमारे विशेष फायदा होता है। प्रतिकूलता में जितनी उन्नति होती है अनुकूलता में नहीं होती। छोटी अवस्था में जिसे माँ बाप मर जाते हैं वो 20-25 वर्ष होता है, वो जितना होशियार होता है, बाप और दादा बैठे हैं 25 वर्ष अवस्था हो जाए उतना होशियार नहीं होगा वो, क्योंकि वो लाड प्यार में रहता है ना, स्नेह में रहता है। इस वास्ते अपने पर आफत नहीं आती, आफत न आने से आदमी पक्का नहीं होता, कच्चा रहता है। तरह तरह की आफत आ गई जीवन में तो उसे पक जाता है, उसे श्रेष्ठ हो जाता है, उत्तम हो जाता है, उसकी कमजोरियां नष्ट होती है और वो सबल हो जाता है, समझ आ जाती है। तो भगवान की कृपा पर निर्भर रहने वाले के लिए आनंद होता है। हम समझते नहीं, प्रतिकूलता में भी हेतु होता है, उस हेतु को हम समझ नहीं सकते, क्यों प्रतिकूलता बुरी लगती है। इस वास्ते हेतु समझ जाए, परंतु होता है हेतु होते उसमें पीछे मालूम होता है। कई बार ऐसी बात होती है प्रतिकूलता होती है वो लाभदायक होती है, उसका पीछे पता लगता है। तो भगवान की कृपा पर भरोसा रखने वाले के लिए अनुकूलता प्रतिकूलता सब कल्याण करने वाली होती है, विशेष लाभदायक होती है प्रतिकूलता। जैसे मनुष्य के लिए प्रतिकूलता आती है तो विशेष होशियार होता है, अगर काम करने में चतुर हो जाता है, समझदार हो जाता है। और प्रतिकूलता न आने से उसका जीवन इतना शुद्ध नहीं होता जितना प्रतिकूलता में शुद्ध होता है, निर्मल होता है। इतना अनुकूलता अनुकूलता रहने में उतना साफ नहीं होता। स्वास्थ्य भगवान की कृपा की भरोसा रखे। अपने किए हुए कर्मों का फल है दुख, उस दुख में भी हित होता है। कितनी विशिष्ट बात है, विचित्र बात है। प्रतिकूलता आती है हमारे चूक से, हमने गलती करी है उस कारण से, उस गलती का फल भी भगवान की कृपा पर मानने से वो प्रतिकूलता भी सुखदायी हो जाती है। जैसे दवाई कड़वी होने पर भी रोग दूर करने वाली होती है, इस तरह से भगवान की कृपा से होता है और कृपा मानता है उसको लाभ होता है। तो भगवान की कृपा पर भरोसा रखे और अच्छा काम करे, अपनी जान में बुरा काम करे नहीं। पर पहले हो गया कुछ हो गया, हो गया तो हो गया, कोई परवाह नहीं। पहले जो हो गया उसे परवाह नहीं करे, हो गया अनजान में हो गया, अपना भरोसा भगवान का है। तो भगवान का भरोसा होने से उसका अहित नहीं होता, लाभ ही लाभ होता है। संग अच्छा करे, परु फल बास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन दे विधाता। दुष्ट संग है वो अच्छा है नहीं है, संग सज्जनों करे, संत माताओं करे, तो उस संग से लाभ होता है। दुष्ट संग जन दे विधा, दुष्ट संग अच्छा नहीं है। परु फल बास नरक कर दा, नरक में निवास होना अच्छा है, दुष्ट संग अच्छा नहीं है। दुष्ट संग से आराम मिले तो वो आराम अच्छा नहीं है। परु फल पास नरक करता, नरक से पाप नष्ट होते हैं, दुष्टों के संग से पाप पैदा होते हैं। तो पाप पुराना नष्ट हो जाए उसमें लाभ होता है, और नया पाप होता है तो उसे बड़ा नुकसान होता है, उसमें नया नुकसान होता है। नरक में नए पाप नहीं होते, नरक में तो पाप कटते हैं, पुराने पाप करते हैं और नया पाप होता नहीं। और दुष्ट संग हो वहां आराम मिलता है तो भी उसमें अहित होता है, हितकार काम नहीं होता, क्योंकि उनका संग सदा ही दूर रहने वाला होता है, व्यक्ति को खराब करता है, तो उसको अच्छा नहीं होता, भला नहीं होता। वह दुष्ट समझ नहीं सकते, हित अनहित को जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। इस वजह दुष्ट संग जन्म दे विधाता, नरक अच्छा उसकी अपेक्षा पाप नष्ट होते हैं। इस वास्ते भगवान की कृपा पर निर्भर रहने वाले के अहित होता ही नहीं, सदा ही हित होता है। तो सत्संग और भगवान की कृपा, तो मानो संत और भगवान दोनों की कृपा पर निर्भर रहने वाले के लिए भलाई भलाई होता है। निश्चिंत रहे, उसमें चिंता नहीं करे। दूसरों के संग में सावधान रहे, सावधान, उनको उनको खराब नहीं समझे। खराब उनका संग होता है, वे खराब नहीं होते। जैसे अपना कोई भाई है उसको प्लेग हो जाए, छूत की बीमारी हो जाए, तो बीमारी तो बुरी लगती है, पर आदमी बुरा नहीं लगता। कौन नहीं लगता बुरा कि वो अपना भाई है। इसलिए संसार सब भाई है, सब मूल में सब एक परमात्मा के है। अब दूसरे सज्जन है सभी परमात्मा के हैं, परमात्मा के होते होते वो खराब नहीं होते। इस बात से उनकी आदत खराब होती है, स्वभाव खराब होता है, तो उसे सावधान रहे। वो स्वभाव अपने में नहीं आ जाए, कुसंग वो स्वभाव आ जाए तो खराब होता है। इस बात से किसी आदमी को खराब नहीं समझना चाहिए, किसी को बुरा समझना, बुरा चाहना, बुरा करना, ये काम नहीं करे। ये सेवा है। जिस तरह से भरत जी जब गए चित्रकूट में, तो चित्रकूट के कोल वेद किराता ने कहा हमारी बड़ी सेवा है, लेकिन बसन बसन सुनाई, आपके बसन है, बसन है, कपड़ा है, बर्तन है, ये हम चोरी न करते, ये कृपा समझो हमारी, ये अधिक अधिक कृपा है, लेकिन बसन बसन सुनाई, तो ये भाषण प्रण सुरत नहीं कृपा है। तो ये समझ में नहीं आती लोग, कृपा में क्या हुई, कृपा ही है वो, ये भेद उदय होता है। चोरी नहीं करेंगे हम, यही हमारी कृपा है। नहीं तो हमारे यहाँ आ जाए उसे 62 वर्ष रह जाए फिर तो हम क्या रहे फिर, आप वो चोरी नहीं करेंगे। कंद मूल फल लाद देते हैं उसके पैसे नहीं देते, हमारे पैसे कहाँ भाग है। कहते हैं महाराज हमारे में दया और दूसरों का सेवा करना ये भाव ही नहीं है। ये श्री उदास जी महाराज यहाँ पर बिराजे, उनके संग करने से भाव हुआ है, हमारी भाव था ही नहीं भरी। सेवा क्या करनी है, अपना ले लेना लूट लेना अपना मतलब उसे करना। तो अच्छे संग का असर अच्छा पड़ता है, व्यवहार शुद्ध हो जाता है। राम जी को भी कहते हैं वहां वर्ण आप देखो, दुष्टों का वर्ण है, सज्जनों का वर्ण है, ऋषि मुनियों का वर्ण है, पर कोल किरातों का वर्ण है वो ज्यादा किया गोस्वामी जी ने। भगवान ने ज्यादा वो प्यार किया है, जिम बालू बहन जिम पितु बालू बहन जिन्हे वसन किरातन के समय ही जिम बालू पितु बालू बहन पिताजी से अपने बच्चों को सुनते हैं, इसे सुनते हैं। और कहा महाराज ये सब हमारे देखा हुआ है, आप वो पर्वत दिखाए थे, आप वो शिकार खिलाएंगे, आप वो झरना दिखाएंगे, सरोवर दिखाएंगे, सब हमारा देखा हुआ है, आप वो दिखाएंगे अच्छे से। ऐसे राम जी से राम जी सुनकर राजी होते हैं, कहते हैं कि शिकार खिलाएंगे आपको, आपको क्या करेंगे, अपनी सेवा जैसे करते हुए अपने सरल भाव से अपने कहते हैं सेवा करते हैं, भगवान बहुत राजी होते हैं। वहां पर ऋषि मुनि रहते वे भी निश्चिंत हो जाते हैं, भाई राक्ष वर्ण नहीं है, अब भजन करेंगे ठीक रहेगा, तो वे भी राजी होते हैं। देवता है वे भी राजी होते हैं, कोल की रात वे भी राजी होते हैं, पर ज्यादा वर्ण कोल की रात हो किया है गोस्वामी जी ने, उन पर कृपा ज्यादा वही है, वे अच्छे रहते हैं, उनका सरल स्वभाव है। और साफ कह दिया उन्होंने, हम अपने बालकों के सहित आपके सेवक है, कोई आज्ञा देता हुआ संकोच मत करना, कोई भी आज्ञा देते हुए संकोच मत करना, हम काम करे आप ही तो है, हम बाल बच्चों सहित आपके, ये निर्भरता है ना, ऐसी ऋषियों की नहीं है। तपस्या करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, इसमें लगे हुए हैं, कोल किराता हुई जितनी सरलता सीधा पर वो भगवान को बहुत प्यार लगता है। सरल स्वभाव मन उठलाई जता ला व संतोष दाई, सरल स्वभाव है गीता, वो भगवान को प्यारी बहुत लगती है। मोह कपट सद्र स्वभाव भगवान स्वाता रही कपट सिद्ध क्यों है, तुलसी सीता नाथ सो मट कर कपट सरे कबरता से दिन देखी सब दे, अब भगवान से क्या कपट करे, क्या चतुराई करे, सीधी सीधी बातें करे, आप जो शिकार कराएंगे महाराज आपको ले जाएंगे वहां पर, आपको दिखाएंगे ऐसा, ऐसी बातें सुन सुन भगवान राजी होते हैं। भगवान को शिकार भगवान जब लिए तो शिकार करने थोड़ी गई बात है, राक्षसों को मारा उसमें वाल्मीकि हमारे माता है, सीता जी ने प्रणाम दिया भगवान को, महाराज आप जंगल में आए हो और राक्षसों को मारते हो ये ठीक नहीं है, धनुष बाण लेकर आए जंगल में, तापस वेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, तो वनवास में आकर के राक्षसों को मारना अच्छा नहीं है। सीता जी ने कहा राम जी सुन लेते हैं तो कृपा मूर्ति इस बात में सुनाने में ठीक रहता है। नारायण नारायण नारायण नारायण समय ज्यादा हो गया है, गोविंद गोपाल किए हो राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2055 23 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीनासर धोरा बीकानेर में हुआ। राम।